Seko bokolo yango Gabo inanga buko kipeko di mangala sima Kaka sebo ya mangala boboto Mama botanga lo bakana gaikui Mwana ndima kape pasi ya mokili Kata botanga elongi kutuna ebite Kaka sema solo ya bakulutu Seko bokolo yango Gabo inanga boko kipeko ni mangala sima Kaka sebo ya mangala boboto Mama botanga loba kananga ibuye Mwana njima kape pasi ya mokili Tata botanga elongi kutuna ebite Kaka sema solo ya bakulutu Ah, Josefu, ngane kina yo mote mapasi Ah, Jiri, napela kukabilo kwa yo kantotu Mateta, atakolo kende, tala na sima Ah, masina gai, longo langa loboko, nalitama Oh, pasio, elo bakwami Pasinde amokili, anzambe Pasio, elo bakwami Pasinde amokili, anzambe Ah, masina ngai bongo nanga loboko.